que si mamá, wewe imara, imara, ongoza mapambano, weni imara. Mwanamke si mama, wewe imara, imara, mwanamke kinara, weni imara. Tusikate tamaa, tusimame sisi mashujaa, sisi ndo vinara, tuko imara. Uongozi sasa, tayari tumetwa, siasa na afya, tuko imara. Kisawa kwa mwanamke, elimu bora jinsia zote, kila mtu ana haki. Ushirikisho kwa mwanamke, mipango sera na bajeti, mwanamke ana haki. Mwanamke simama, wewe imara, imara, ongoza mapambano, weni imara. Mwanamke simama, wewe imara, imara, mwanamke kinara, weni imara. Muda umefika wanawake kuongoza, tusikae nyuma, wanawake tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza. Tushikamane wanawake tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza. Tusikate tamaa wanawake tunaweza. Mwanamke simama, wewe imara, imara, ongoza mapambano, weni imara. Mwanamke simama, wewe imara, imara, mwanamke kinara, weni imara. Tunaweza, wanawake tunaweza. Tunaweza, wanawake tunaweza. Tunaweza, wanawake tunaweza. Tushikamane wanawake tunaweza. Tunaweza, wanawake tunaweza. Mwanamke simama. Simama. Mwanamke simama.